یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5925، سلسلہ صحیحہ کی 2921، ارشاد نبوی ہے: من آمن باللہ ورسولہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، وہ اقام الصلاۃ، اس نے نماز کو قائم کیا، وہ آت الزکاۃ، اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وہ صام رمضان، اس نے رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک حق لکھا ہے اپنے اوپر، ان یدخلہ الجنہ، کہ اس بندے کو اللہ ذو الجلال جنت میں داخل فرمائیں گے، ہاجر فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی زمین میں ہجرت کرے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہے جس جگہ وہ پیدا ہوا تھا. تو جنت کی ضمانت جو ہے اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو توحید اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہے.